Паводле адваката Дмітра Гарачкі, Владлена жыве ў Нью-Йорку пад прозвішчам Функ. Пра сямейны стан сваёй падабароннай адвакат размаўляць адмовіўся, спаслаўшыся на таямніцу асабістага жыцця. Я паведаміў Дмітру Гарачку пра выказванні Барыса Беразоўскага адносна Эмануэла Зельцера, зробленыя 30 ліпеня ў інтэрв'ю «Свабодзе». Гэта абсалютны махляр міжнароднай класы, які ашукаў тысячы людзей у ЗША, і не толькі ў ЗША, сказаў пра Эмануэла Зельцера Барыс Беразоўскі. Вось як адвакат Дмітра Гарачка адрэагаваў на гэтыя словы. У народе говорят, чья б корова мычала. Гляньте, есть статья в газете «Таймс». Я так понимаю, там прежде чем напечатать, думают, что напечатать. Это уже очень солидная газета. А я к тому, что если бы он был такой мошенник, как его пытается выставить Березовский, то я не думаю, что газета пошла бы о нем писать вообще. Более того, там больше кивают на адвокатов Березовского. Относно адвокатского реноме Эммануэла Зельцера, ягоны абаронца Дмітра Гарачка сказал. Не был бы он адвокатом, не имел бы он лицензию адвоката. Из-за него не вступались бы адвокаты города Нью-Йорк. У меня такая информация на следствии была. Нагадаем, учора в некоторых медиах з'явіліся звестки, что Эммануэл Зельцер нібыта был выкрыты на подробцы документов у США. Про гэтую справу шмат што пишуць, але трэба вызначаць, які журналіст на каго працуе, сказаў Дмітра Гарачка про тых, хто паведаміў гэта про Эммануэла Зельцера. Учора ў Менскім гарадскім судзе не назвалі прозвішча дзяржаўнага абвінаваўцы, які падтрымлівае абвінавачанне Эммануэлу Зельцеру і Владлене Функ Брусковай. Сёння ў прокуратуры Беларусі гэтых звестак таксама не далі. Расказаў Алег Груздзіловіч. А зараз слова Таццяне Поклад, вядучай перадачы «Беларускае замежжа». Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Вінфілдзе ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта расповяд прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты. Слухайце ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней, ну а зараз апытанне свабоды. Як ведаюць нашыя слухачы, 28 верасня ў Беларусі адбудуцца парламенцкія выбары. Ці збіраецеся вы браць у іх удзел? Адказваюць жыхары Гомеля. А что мне там делать? Это не выбор, это фарс. На данный момент я еще не вырашила, ці буду я удельничать в этих выборах. Ну, откровенно кажучи, я зусім не ведаю кандидатов. И это является основной причиной, чому я вагаюся. Обовязково. Надо выбирать депутатов, которые достойные. Обязательно. Жена же голосовать обязательно буду. Была на даче. И вот приехала специально, чтобы узнать, кто у меня будет депутат, все такое. Студенты, заранее будем голосовать. Не вижу депутатов, я не знаю, что они делают. Еще не решил. Мы очень сейчас недовольны Лукашенко. А депутаты вообще мы не знаем, кто такие депутаты. Ни разу я, сколько живу здесь, ни разу депутата не видел. Никогда он по радио или по местному выступил. Никогда. Я этого процесса не пропускаю. Так а что-то изменится от этого? Во-первых, я все-таки немножко информирована о том, что будут выборы. Нам уже по почте пришла одна рекламная листовка о выборах. Ну, я придерживаюсь традиций моей семьи. Мы будем за Белорусский народный фронт. Такие отказы мы почули у Гомелі. Сёння новы прадстаўнік АН у Беларусі Антоніус Брук уручыў даведчыя лісты прэм'ер-міністру Беларусі Сергею Сідорскаму і правёў першую прэс-канферэнцыю. З падрабязнасцямі Інна Студзінская. Сёння на сваёй інаўгурацыі, менавіта так назваў сустрэчу з журналістамі Антоніус Брук, ён адзначыў, што задача прыцягнення рэсурсаў у Беларусь няпростая. Узровень развіцця Беларусі, калі вымераць яго паводле крытэрыяў ООН, валавага ўнутранага прадукту, узроўню адукацыі, меркаванай працягласці жыцця даволі высокі. Краінам-донарам і ООН усё цяжэй накіроўваць рэсурсы ў тым жа аб'ёме ў Беларусь, бо ёсць значна бяднейшыя краіны. Але патэнцыял ёсць, і ААН будзе працягваць тут працаваць. Да таго ж і Беларусь можа прапаноўваць свае веды, досвед, а магчымыя рэсурсы, дзяліцца імі з іншымі краінамі. У

выборами, але справа ніколі не была даведзеная до конца. Дарэчы, яна ніколі не была ўзбуджаная паводле адпаведных артыкулаў. Я этому не дзіўлюся. Чым скончылася ваше камунікаванне, што вам казалі прадстаўнікі сілавых структураў? Вы ж натуральна запытваліся, як там хада справы, ці знайшлі каго? Што вінаваўцаў знайсці не ўяўляецца магчымым. Нашаму слухачу ў званках на свабоду адказваў Вінцук Вячорка. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Ці будуць сёлетнія выбары ў парламент больш дэмакратычнымі, чым папярэднія?